В різний час присуджено Сашкові за перемоги та змагання радіолюбителів короткохвильовиків. Одержати їх було тріумфом не лише до господаря, а й для Віталія теж. Бо відтоді, як Сашко Литвиненко, закінчивши школу, став працювати ось тут радистом на радгоспному радіовузлі, ця радіорубка стала для Віталія його другою домівкою. І все, зв'язане з нею, він бере до серця, як своє. Скільки вечорів вони тут протовклися удвох із Сашком, лагодячи приймачі та студіюючи статті в технічних журналах. Скільки разів, посхилявшись лобами, до пізньої ночі розбирали за цим столом різні схеми та вишукували рішення завдань, що їх одержує Сашко як заочник. Серед дипломів увагу привертають кілька незвичних, одержаних Сашком із країн народної демократії. Земна куля, оповита стрічкою з написом «Авіо», грамота у вигляді напівскрученого папірусу з червоною сургучевою печаткою. Ця надійшла з Варшави. Сашко й туди досяг. Одне лихо. На милицях стрибає Сашко. Міною його покалічило ще хлопчаком, тоді, коли той фронтовик-учитель загинув. Ногу порвало. Зостався на все життя скаліченим. Але ж характер. Інший в такому стані зіскнів би, став би нудьгарем, песимістом чорним. А Сашко ніскільки не піддався. З усіх своїх друзів Віталій не знає людини більш життєрадісної, людини такої чистої і світлої душі. До милиць своїх Сашко ставиться насмішкувато, з якимось веселим презирством. Ось і зараз, влетівши в радіорубку, він з порога шпруляє обидві милиці аж у куток, наче хоче закинути їх на край світу. Вхопившись однією рукою за спинку стільця, він другою радісно б'є Віталика по плечі. «Здоров!» «Здоров!» «Майора зборов?» «Трошки не доборов!» І при цьому для випробу сили міцний потиск рук. Від Сашкового потиску у Віталія аж пальці злипаються, бо, літаючи на своїх милицях, Сашко так натренував м'язи рук, що вони в нього, як у спортсмена. Віталик, правда, теж не якийсь там білоручка. І у відповідь він теж щосили здавлює Сашкову п'ятірню, градиста аж подив бере. «О, ти сьогодні моцний!» Сідаючись, Сашко за звичкою стріпує пасмом м'якого хвилястого чуба. Якось він вміє отак красиво, артистично стріпувати цим чубом. Відкидає свою хвилю назад легким хвацьким помахом голови. Обличчя тонковиде, очі сині, веселі, гарячі, так і зблискують. За час їхнього товаришування Віталій, наче вперше, сьогодні помічає в другові оцю його вроду. Вперше майнула думка, що хлопець такої синьоокості мусить подобатися дівчатам. «Чув новину? Ти про крейсер?» – Сашко одягає навушники. «Ще б не чути! Всіх тут сколотила його поява. Я пробував навіть зв'язатися з ним. Не відповідає». В навушниках Сашко стає одразу серйозним, офіційним, зосередженим. Вже він тепер увесь там, в ефірі. «Ні, нема», – каже він через деякий час. І Віталій догадується, що це він знову пробував ловити радіорубку крейсера. Після цього Сашко одразу ж кидається